الباب الرابع والعشرون باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله اس بات کا بیان کہ جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے لیکن اس کا اپنا فعل اس کے قول کے مخالف ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اور فرمایا اللہ تعالی نے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کرو۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اور اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہاری مخالفت کروں۔ وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه۔ قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب۔ حضرت أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، پس اس کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، پس اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلان تجھے کیا ہوا ہے، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔